Asteuntako ahapetik emankizunean, mintzatuko gira Baiori aldeko againtegi batian ari den Maria Cruz Mateorekin. Maria Cruz Mateo iruritatik jina zen Baiorirat dola espaldi. Bere haur eta gazte demora iruritan, baita ere hemen Baiorik aldean egin dituen lan zonbait aipatuko dauzkigu Maria Cruzek argitxuren eskutik. Atxalde Maria Cruz, hemen gira Baigorin, Baigoriko arreintei batean, eh? Eta erreindazu noiz eta nun sortia ziren? Ni sortianez iruritan. Sortianez iruritan, maiatzan bian, oite seian. Ordean, oai erren nahi du, latan oita sortzi urte dituzula? Zazpi einak maiatzan bian, orai sortzi garren jaman. Eta, zonbat aurri dezinezten? Zortzi. Ordean, demoraetan, nola bizi zinezten iruritan? Pues bizi zen gira nekazariak gine, ziren aiteta mata. Eta, gero, ni 10 urtetan atran ez etxetik, gerla hasi zen, nik 10 urte nitilaik. Eta gero joan ez autora, Miguel Txo mutiko txipi baten atxikitzera. Eta han egonez 12 urte kartio. Eta ordion sortu zen hanbertze bat Tomas. Eta gero hildu zen Irene berriz. Hirugarren aurrein esperantzago nit torri nitzelaik. Eta ordion egiten baitzen komunioni haundia. Eta bo, handik eka aurrek utzita komunioni haundiko. Doktrina eta ikastera joan itzen herrira. Eta komunioni haundia indutu Espainiako gerla denboran. Eta gero beti netneskato, etxe batetik bertzera. Egan nahi du, ordean, gazte-gazteik hasia zinela, haur baten zaintzen, zu haura zinela ikaz azkenia. Nik 10 urte nitin, eta ene auzoko mazte bat, Arkeldeko borbortakoa, esposatia zen, iztebeneko bortara. Eta bazut, txantxa batek hartia zin bere senarra ondokotako, eta duenka Arkeldeko bordako neska horrekin esposatu zen joan zen ara, eta anukantzuten lehenbiziko mutikoa, Miguel Txo. Biarriz esperean txetan zen bertzea indako, eta aurra hura kentzeko eta beren eskotik, arekin aitzen ginen, eta hura lozago laik, egiten zieten ezpaizen urik, eta egiten zieten karrazi ura zer txipietan errekatik sukaldeko untzi batzu betetzeko. Gero etxe basterrian bazen egurra, egurra behitetik sugaldera karrita. Aurrorekin eta hola pasatzenin euna. Ba, 10 urtetan lanian, eh? Hai. Eta leheno, etzinen eskolat bate joana, eh? 10 urtega izinean joan gira. Eskola biziki urrun ginen. 10 urtega izinean joan ezen eskolara. Eta donke gerla hasi zen ordion, eta auzoko mazti horren etxera joan itzen aurroren atxikitzera, eta gero ane honez zera hartio, komunioneko aitzineko zera hartio, eta komunionia egiten zen beti eskola finitute, eta gero gerla zen, eskolak ere denak zeratia ziren, etzen gauza hondik. Baina lehenago alare ikasi zinin pixkat eskiatzen, lehitzen, irakurtzen? Gauz, ez, nik ez dut gauza ondiki ikasi, ez dut ikasi, eta ni bezala bertzeak ez. Eta gero momentu hartan zen zera, bazen gerla horrekin, sosa pixkazinak zerbait egin zin, baina aurrak zuzten lekianta, paska 400 hango tienda guziek denak saldu ziren, han ezin jause gelditu. Han gelditu da 3 urte diendiak zera Lola errain dut beren kuartoko kabine antiak ero armario betiak balin bat zuzten bere oialaza. Baina berze gainatuko gukandute lana bestitzeko. Paske ordion aniz misa eta bazinak egintu, arropak egiten zitin arrosa ero berdez da hola puxka tintatu. eta egiten zuzten arropak. Baina etzinak, ek, bazuten mal, lanikak aski. Azke, dienteak usizilek hori dena saldu bai zen, gerla kukusi zutetelaik. Eta gero, joan da hoi urte. Ni hemen torrinez, zenkantziz, eta ono etzen gauza hondike. Espainian, iruritan eta han etzen jauze, etzen jauze? Inon ere etzen. Eta bizikleta batzuk hasi ziren, batzuk. Eta beste gainatakoa gehienek, gero hasi ziren jauna undiskoiek, zera bezpa batzuk inta jola hasi zen. Baina iru, gero zuzka zenkan zuzka zoazan iruetan ahoia haino ez da otoiketa izan. Ez du inorkari izan. Zarri zuzten iruiten ere bazen bat hola ibiltzeko, tazi batero bertze ibiltzeko, baina bertze gainatuko oto luzako ez du utzi frankok egitera. Eta bizikleta hasi da puxka lentxango. Eta bizikletak ere doike sosazinak. Eta gero erdi kontrabandista eta hola baizen dien dia, oiek, eros, non betetik ere montatzen duzten alako mototzarra undi batzuk, erroeda undi batzuk inta, baina ez gehiagoko zeri. Baina gero, iruetan oietiko ekoiti, hasi da. Hasi da. Paske, eni non egona izan erran baita, dango, nausiak alkez dela fiata bazin eta ero fiata patu zidila iruetan hoi mila peseta eta aduana patu zila berrogoi mila peseta errantzaten alkezela da gero torri da auto eta guai soberakina. Mundu honetan gerra izaten da gauza izugarria. Gizonak ero bazter guziak ondatutzeko jarria. Zutik zeudenak desegin eta nekez eraiki berria. Pixka bateko galdua dago gerra pasadun herria. Gu hemen gerra izan zanian mendiz mendi ibilia. Ez geure borondatez juanak, beste batzuk bialideak. Amaika mutil eder baziren, lurrotzakin estalideak. Zer negarregin ote zituzten, mutiloien familiak. Gu elkarriltzen ibili ginen anaiak eta lagunak. Oraindik ezin dira deaztu anpasatako egunak. Salbaziorik baiote degu gauza hori egin gendunak. Gukaina kulpa izango zuen guri agintzen zigunak. Ordean, zuk amar urte zinielaik, zinetin itamaseieko gerla, Espainiako gerla hasi zelaik, iruritan eta ze ikusi duzie gerla hortan? Guk ez dugu iruritan jauze ikusi gerla hortai. ezpaita irurita haino arribatu. Gelditu baitira hor Lesakako aldian, Zumbilako aldian beiti. Eta eguerdia idia doike urbiltzen, eta erraiten dute hasi zirela ezkilak jotzen, eta jazertzen, eta oh, gerla zela, eta erraiten dute, bozke, ni iruitatik goitizko bizikinen, baina oren bat, baina gehia hori bidia, iztebeneko bordara. Eta erran dute barrikaikin, eta barrika batzuk hartu zuztela, eta aizkora, eta arpanaikin, eta diendia joan da arraiozeko aldera, eta gero ez tirat torri handiko goitiago, Donoste berarare ez dira arribatiak omen, behitiako gelditia dira. Baizin lola iztebeneko bordan non itzen, han bazen bazuten mutil bat ere etxe hortan. Eta hoi hola gertatu zen, eta ondoko egunetan hasi ziren berehala herrietan mando haundiak zuztenak eta behorrak eta heterrak, horiek joiten ziren, hango alkateak eta egiten zuten dene organizatu, joiten ziren aste bat pasatzera, handik mendira ere maiteko jateko eta munizioniak eta ez dakitzer. Eta harat joan zen mutilare, nausia etzen joan, baina mutila igurri zuten, bazuten behort zuri bat eterra arekin joan zen. Eta hola joan ziren denak puskaka prestatzen zuzten goiti ere maiteko gauzak omen, eta hola zeratu da. Baina guk iruritan ez dugu zautu zera ba bere ala hasi ziren bide gurutzetan, eta diendiak, etxetako diendiak bizpiro lau gizonan gaua pasatzeko eta holako hoietak, baina ez. Iruritan ez da izen. Eta avionak eta etzirena pasatzen, etzinuten gehiagokoik airean ikusten, Jauze? Airean, paske, iruritak dit, Lesak eta horiek iruneko aldi urbilda. Ordion aitzen ziren tiruak, eta avionak, ez dakit, nien ez oitzen avionen historia. Tiruak aitzen zirela, ba, baina ez, erraiten dutenaz beitiago zen, Irune aldia eta Donostiko aldia eta hoietan tiratu da, baina hemen ez. Aipatzen dute ere mendian ere izan zela, jendeak eta hil zituztela, eta ez, zira horretzen oktaz. Gure aldian mendian ez da nitakitela inorrere hil, baina diotenaz nik ez dutz. Baina hor gehiago izena da zerako aldera. Ba hor bada doike be, baina hoi, aize berantago. Hor nik ez duzaut, ez. Gure aldian mendian ez da izen tirotzeko maneri, jende hiltzik ez da izen. Ez da izen, hori behar zehur. Eta ez dakit, erten duzu gizonak joaiten ziela, zien familian, zure aita, oseba edo... Ez. Ene aite ez da joan bazen adina, ez, ene aite ez da joan. Joan da non itzen aurrorengena joana, hango mutila, nausiar ez da izen, mutila igurri du. Ta hola joaiten ziren bakar batzuk, eta ek tortzeko bertze batzu prestatzen zuzten. Terten zuten aitzen zirela jateko eta zera. Baina lehenbiziko aldian oro joan zirela, baziren, bida hilak izen dira eta biek esposatia ziren eta biek bazuten familiare. Baina horiek erraiten dute hil zirela zera kartutxo lebal perdu. Horiekin hil dela. Ez dute hil hola. Horiek tireka izirela doikebe, non baitere. Eta biek hil dira denbora beberian. Eta gero gerlan hilda handana bat, paske bada amaseioa amazazpi homonimoan omor. Baina hoie biatira hola joan direnak aziendaikin eta tiroka zeratutu zutenak. Bueno, tiroka ez, erraiten dute tiratiak eta galdiak doike hartzen dute indarra, eta hola dela, hola zirela hilake. Nio bertzik ez dut kusi horko zer hortan. Amaika mutil eder baziren lurrotzakin estaliak. Zer negar egin ote zituzten mutiloien familiak. Gu elkarriltzen ibili ginen anaiak eta lagunak. Oraindik ezin dira deaztu anpasatako egunak. Salbaziorik baiote degu gauza hori egin gendunak. Gukaina kulpa izango zuen guri agintzen zigunak. Gero, beste naz, miseria zela eta Espainian, beraz, jateko eta nola iten zinuten gerla denboran? Bueno, zer nahi gizain gerla denboran, etxan, bueno, bezi bazen zera, egiten zera hartota, xerri eta egiten zen ba, ez, baina nik gerla aitzinean atraian ez etxetik, baina nien ez gehiago behin ere sartu, enez behin ere sartu, ni zei gerna nintzen, eta gero sortu dira bida azkenak, eta hortan joan da gure zera. Ez duzu alare, goxez sofritu? Ez du gehiago. Horai non izan horre izteneko borda. Bazuten hartu eta ba, etzen goxeik, jaten zen. Ez du goxeik usi, baina beste batzuk usi dute, bai, hori segura. Azke hasi ziren alako ogi txipi-txipi batzuk iduri zutela antxo ez dakite lurra, kolore beltz batzukin, bolandiriek etzuten egiten al paraderuek zera ogi handi bat bihartzuzten denak txipiak eta diendeak jauza etzinak lurra kusi du bai beltzak. Kusute zuriak eta beltzak. Azkenean laborariak ono hobekio ziren besteak baino, eh? Laborariak hobekiago ziren, laborariak ordion zutena da laborariak altzuten guziak bistan dago. Bihar zuten alba zuten saldu hori seguro, baina bai laborariak ere batian galba zen, ahatze batero, bestean zerri batero, herriak egin behar zera indeko eta gero soldatu horiek ere aratxak, urruxak utziko zuten ba, baina harikoak eta behendako biltzeko, hiltzeko zeratzen zuten. Zeratzen zuten presio bat eta hartan bihartzen nien eman. Soldaduen dako, emaiten zen, jatekoa? Jatekoa, bo, eta gero, hau alderdi unten ba zen, aniz ere, hoi lekarozko komentua mundioi, hor ziren ez dakiz ze graduteko, baina hor izena da beti gradu gizonein dako hor zuten zuainatzeko. Eta hoitzen ez bazen iruditetik joaiten zirenak famili batero bertzeta, joaiten zirenak atxaldeko bi honak aidean hola, han bali mazen soberakinik maztioiek hartzen zuten etxera. Hoi bazen, baina... Zer nahi duzu, lekarrozen bazela ospitalezea ite dozertzen? Ez, lekarrozen orai hartio, oizan kolesio San Antonio hori, orai bota eba baitute. Hoi gerla denboran, izena da eriak hor zainatzeko, baina ustot eri ez soldatuek, beti gradukoak. Eta doike horien dako baizen jatekoa, Eta soberakina, maiten zuten pobrei. Eutzen ez duk egin ez, baina irbiteti joan dira ba. Xaka eta asaldeko bionakola idian torriko ziren soberakinak anman zestenekin. Eta duke behek, biamuneko baizuten bertze menu bat prestatzeko. Duke behek, xefoien dako baizen jateko. Jo soldatu misa horiak ba, biamuneko ez zuten ez ani soberakin duke. Ola gertatu da bo. Hala, behaz, ordean, zu, laniena izan zira, amar urteta egoiti. Bon, gero, estudio, fin, eskola joan zinela, berriz, piskat, zeitik hasi zinen, edo zei diploma pastu zinena. Diploma. Ez du ikasi. Zertifikata ipatzen zen, hemen, eh? Ba, ez du ikasi lehitzen teskiatzen, ta ordean zertifika. ez, ja, Espainiako kerla finitu zelaik, irustegi hauntu. Nik amairu urte nitin, eta ni ez dut. Gero segitut neskatu beti, eta ni ez ala. Eta ordion zen hau zu. Ordion mutxikoak ere. Komunionia handia inez geroz, ba. Jamartzuten mendira eta, bo, altzen lekura. Eta gero familia handia ziren, bo. Gu behinen zortzi, baina etxe gehienetan bazen. Zazpi zortzi, amar bazen, Amateko gazteria bazen ordeon. Ola, inauteriak eta iten zilei bazen gaztean izan. Baina horiek orai joan atira. Bai, ordean, iruritan egon zinen beti sehi, eh? Ababa, nik iruritan pasatiot, iru onanez panaderi hortan, eta gero egonanez andozain etxan non egiten zen xokoleta eta busi eta kandelak eta horietenak. Eta handik torri nizan horret medikin bertze etxera. Eta horre honez, berroita amasei hartio. Ba, horreita, ba. Gerla hasi da, anbentziz. Zu anbentziz sortia? Antranziz, antrantenef finitu da gerla, eta ni unet torrinez, anzenkantziz. Oita amak urte zinitin, unat etorri zielaik, eh? Oi urten buri ama. Eta hola ane honez, eta gero handi lan da unetorrinez. Zaude, nola dintzira iruritatik baigorirat? Pues iruritatik baigorira, bo, egin dugu, enpe melanze. Iruritatik baigorira, nimanina izpa bat, arzeenean zena, orai inazi bidarrekin telkarrekin ziren ordeon, eta nito horrinez han zenkante, de hola eitera sasoina, udane. Arzenia torrien. Arzenera, aizpa horzen, eta horrat torrinez. Eta etxan baizen aizpa bat, etxeko aizpa hori, joaiten zen, nin indagon lekura udako hileotioen pasatzera, eta ni torrinez horrat eitera, zor batzuk idazeko, paskadan espaizen jauzu idazen. Eta torrinez horra, eta gero hemen gelditu nez, hola. Hemen atxeman zinin zure senaga? Ba. Hemen atxeman, hemen atxeman, familia hori zauna zen, bazin horre familia handia. Oieke egona ziren garbizutar oieke hemen, baina oieke gero egona ziren gerla denboran hemen, baina gero parte handia joan azen arate. Iruritan baziren bizpiru lauero oietek, garbizu oietek, orai ez da ez inorretenak hilatira baina. Eta hola zeratu, hola gero gure itxen ondoan, eta han baziren, hemen egonako mentziren, horiek Sagandian, master, hango gerlatik zeratuta. Eta gero hango gauza zeratu zilek, horiek joan atira berriz parte bat Argentinara eta berze parte bat hemen, gelditeat titira iruritan azteko bat ziren bizpiru lau betere, guaidenak hilatetira. Zer nahi du, zure senarren familien parte bat hangoa zela, zure errikoa zela? Denak, ez bat, biak. Biak, paske, aita ujuekoa du, aita zena. Eta ama zena, hemendik hildu da, iruitoko aldetik, torriak unez zerera, ustaute itxoi egiten den zerera, alduideko egiten den, non egon ziren etxetier. Eta gero hoi pastu zile, gero denak hortik partitia tirata. Neska horietek bat, esposatia zen, berze ujuekoa ekere torriak gauza bera. Baina ujuekoa hori torria zen desestor, pazke horiek ere zera ziren, labrari ez ziren. Eta ordion Espainiak zin zera lager gerla hori nola raindazot Espainiak aizen gerlan i aitetatxi non egon azuken zein gerlatik eskapatia zen ujuetik ez zira oizen Michel ba, joan bihar bai zuten Espainia bai zen Kuban eta aitetxi torria zen unet Espainiak Kubara igurtzen zitien soldatuek eta ere maiten omen zuten para alfabetero eta horren zera erori zelek oizen torrie unet. Donke garbiztu berriz esposatu zuen berze ujuekekin eta amaiarre ba esposatia da hemen geldituta duike hemen oi zera plazido hori ujueko baizen, horiek joan aziren doikibet zerera horrat baionatik landa eskuineko zeroi baita non bazen anniz espainol baionako garatik arakibeleko zero horrek lola duiz boka abuko ba eta oit handik une torri eta abuko eta gero esposatia zen garbizu horrekin. Ta hola zeratu ditira. Egin da zu, zautu baitu zuzuk, arze ostatu hori, aspaldian, berroita amabian. Adu guai, berroita amabian. Ez, Emil, etzen esposatia. Beheno, otxabi eta bere senarraikin, hor ziren? Otxabi bere senarra, hor zen amedere, ba, oie ziren iruek, eta afen, seme bakarra zuten. Eta esposatu da seme hori, zenkanti bideola, esposatia da. Sortu delaik San Frantzua, antzen kantibuitua. Eta hor dien, ze lan zen han arzenian demoraetan, ani jende bazen? Ordion dira hasi Frantzian ere bakantzak orden hartio etzen dekontze behik, ordion hasi ziren. Ordion bazen haniz, bazuten, eta hotel pirene, dena zarria zuten ganbara, eta etxean etzen gauza hondik, eta gero auzoietan egiten zuzten bazutelek aniz diende, ganbara batzuk goizetan ere maiten zuzten neska horiek askaria, beren platan, non ziren, ba, etziren urrun, hor ziren, xeste zelta, ba, horai, ba, hor ziren, ba, Elizain ondortan, afer, hor ziren. Gero, arze hotela hauai ezagutzen dugun hori, trinketea dintzen, noiz bait? Aipatzen duzuzuk hotel de Pirene, hor bide bazterri emaita. Hor zuzten ganbarak, baina horko diendia joaiten zen jatera eta afaria eta askaria zuten Hotel Pirenean, baina jatekoak zuzten han. Trinketean. Eta ono ordion trinketea zen, paska trinketea hau zen bakarri, ino gibela orai dena gambara ina da, baina dena trinketea zen trinketea. Ba, luatu eta egiten ziren partidak eta hola. Ba, ordion beste gizazen, etzen oraiko zera, simplea zen. Ordean, zuk zelan zinin? Aba, ni bulegoetan. Ni sukaldean. Zugaldean, nien ez zugaldetik atra. Kozina nordian, edo? Ba, kozina, zerbait puxka, baina gehiago prestatzen, baizena aniz patata eta aniz piperra eta janiz gauze egiteko prestatzen. Eta gero pixkatu, zugal, xartain batzuk zeratzen, itzultzen, hola puxkat. Mil esker, Maria Cruz, xehetasun guzi horiengatik, eta beste aldi bat arte. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan, eta errepika igandetan goizeko 8 terditan. Ahapetik emanaldia, Euskal Irratietan.